إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika aya nyingi kwenye kitabu chake atuamrisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika amali zetu na kuwa na ikhlas pindi tunapoifanya amali kama hiyo. Na iwapo moja katika masharti haya mawili yatakosekana, ibada hiyo haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا يترجي أكو أيكو سيكو وتكتانا الله سبحانه وتعالى أم يسابك عملياك يليو يفاني إكي وني خيري أم لبي خيري نيكي وني شاري أليبكو ننغرنا عمل زاك زشاري لزوزيفاني. Anayeogopa siku hiyo atakayosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, faliyamal amalan saliha, basi na atende matendo mema na afanye amali njema. Na amali haiwezi kuwa njema isipokuwa ikiambatana na mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na asishirikishe katika ibada anayomwabudu nayo mola wake Allah subhanahu wa ta'ala yoyote katika viumbe, iwe ibada itafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa ajili ya yoyote. Amali hii ambayo imekusanya baina ya ikhlas na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ibada itakayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متوم صلى الله عليه وسلم وكوازن كسام يوات من يكزوك كجنب لا تهيني بمعنى katika dini ya Allah. Na hii hadithi yatuwekea wazi kuwa bid'a zilizokatazwa ni zile zinazoambatana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a katika dini ya Allah zimekatazwa zote, na mtume sallallahu alayhi wasallam kesha sema zamani: kullu bid'atin dalala, kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Kwa hivyo asije mzushi leo akasema fani ni bid'a, akasema kuweka mabusati ni bid'a, atakuwa azungumzia mambo ambayo ni ya kidunia, wala hayamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingelikuwa bora kwako ewe mzushi ukatuvumbulia fani tukatumia msikitini badala ya kutuvumbulia ibada ambazo hakuziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hatujaona wazushi hawa hata kiribiti wakivumbua, lakini kila siku wazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu walipoguswa na maradhi ya korona, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaondoe. Kila mahali utaona yamewekwa mabango, komesha korona. Na sisi Waislamu yatakikana tusimame kisawasawa katika dini yetu, tuseme komesha ushirikina na komesha bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ubakie Uislamu msafi kabisa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzua katika jambo letu hili akazua chochote kile ambacho sio katika dini ya Allah, basi ataregeshewa mwenyewe kile alichokizusha. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote mwenye kufanya amal ambayo hakuamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, ajue amali kama ile ataregeshewa mwenyewe. Na huu ni msingi adhimu atakikana muislamu ashikamane nao kisawasawa. Usikubali muislamu kuelekezwa katika ibada bila ya kuuliza, je, hili limethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au la? Ikiwa limethubutu, pindana ndugu yangu muislamu kuwa na ikhlas, lifanye ukiwa wamwiga mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa halikuthubutu, usijisumbue ndugu yangu muislamu kufanya ibada ambayo hakukufundisha mtume wako sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu utaregeshwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali kama hiyo iliyokosa kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, tulizungumzia katika Ijumaa kadhaa kuhusu uovu wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukataja adilla katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam juu ya shari ya uzushi katika dini ya Allah, na tukataja maneno ya salaf namna walivyokuwa wakikemea watu wasizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Banu Israil walizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawapelekea wao kuabudu kindama pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Musa alayhi salatu wassalam aliporudi akakuta hali ya Banu Israil ni ile, alikasirika sana na akalikemea vikali jambo la kuzua ushirikina katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotakikana muislamu kusimama katika kila jambo lilozuliwa katika dini ya Allah kulikataza. Allah subhanahu wa ta'ala akitaja mwisho mbaya wa wale waliozua katika dini ya Allah jambo la kuabudu kindama, qala innal ladhina attakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wale waliokichukulia kindama wakakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala watapata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na udhalilifu katika uhai wao wa dunia. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwa kila mwenye kuzua katika dini Allah, sio katika Banu Israil peke yao. Allah subhanahu wa ta'ala tutajia maneno haya ili kututahadharisha sisi Waislamu tusije tukawa mfano wao. na aya ikaishia wakadhalika najzi almuftarin, na hivyo ndivyo tunavyowajazi wanaozua. Wallahi lau kama hakuna katika kusimanga bid'a isipokuwa hii aya yatosheleza kuwa mwenye kuzua katika dini ya Allah, ajiweka katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na udhalilifu katika uhai wa dunia. Na huu udhalilifu mnauona kwa Waislamu, sababu miongoni mwa sababu kubwa ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali sana dhidi ya uzushi, akiutaja upandwa kwa hasira, kwa sababu ni miongoni mwa vile vinavyowafanya Waislamu kuwa wadhalilifu katika ulimwengu. Ibadallah, mwezi wa Rajab wakaribia kuondoka, karibuni mutasikia uzushi mbalimbali ukitajwa, bali na kutaja kuwa tukio adhimu la Isra wal Mi'raj lilitokea katika mwezi wa Rajab. Wa hadha kadhib, ni uongo, hakuna yeyote anayejua kwa nukulu sahihi ni lini lilitokea tukio hili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka baada ya tukio hili, na hakusherehekea hata siku moja, wala hakuhusisha ibada kuwa hii ni siku iliyokuwa Isra wal Mi'raj hata mara moja. Vipi ujawao leo uwasulie Waislamu? Yoyote anayekuelekeza katika hilo mwambie hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni ushahidi juu ya yale mnaoyazua ikiwa ni wakweli. Na tuwakumbushe hadithi ya Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakika kunisemezea mimi uongo sio sawa na kumsemezea mtu yoyote mwingine uongo. Yoyote ananisemezea mimi uongo, basi naachague kabisa sehemu yake katika moto wa Jahannam. Na wengi katika ahlul bid'ah la yastahiyun, hawana haya kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbukeni, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول لم يثبت في فضل رجب حديث صحيح. هاي يثبوت كتك فضل رجب حتى حديث موجة ليثبوت كتوكم توم صلى الله عليه وسلم. نهين قاعدة شكوة كتوك كهوي من وشوان مكوبة وحديث أسيجيك كبابي شياتك كتك خرافي akakuelekeza ukazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.